الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الحمدللہ پدی جماعت کی دا اللہ دا کتاب عظیم الشان درس شروع او غی اختتام ترسی دلے دے دادری مبارک سورتون پاتی دی او دی مختصر تفسیر انشاءاللہ منگو تا صبح اورو او داغی نفس ببیا اختتامی دعا کی لکسرنگ مخی تاوست مولانا سے بوئی چه در رب العالمین د کتاب د دید از دکڑی د دید علوم و زمونگ استاسو پد معاشرہ کی سمر ضرورت تے زمائی ذت مندو دا خبر مونگو تاسو لیاد ساتل پکار دی چه د دی عالم بقا پا بقا دا علم دا دا عالم با ترغی پوری باقی وی ترسو چه علم دا قرآن و سنت وی او کل نا چه دا قرآن و سنت علوم زمونگ استاسو دا من نپور تشول دا قرآن اقائد و اعمال زمونگ دا معاشری نپور تشول نبیا با قیامت رازی دیو جن دا قیامت پا علاماتو کی او علامت آدا چه جہل با عامش منگو تاسو تا دا جہل دا عام کے دو نا مخ کے مخ کی نن کتاب اللہ از دا کول پکار دی دا قیامت پا علاماتو کی او روایت دام راغلے چه دا کتاب اللہ با دا دی کاغذونو نا پور تشی او لار بشی حدیث پاک کی راغلی قرآن پاک با پور تشی او لار بشی او دا عرش نگیر چاپیر بتاوی گی او دا سی آواز بئی دا قرآن پاک لکہ دا گبین مچائی چی سنگ آواز کئی رب کریم بورتا وئی اے زما کتاب اس دی نو حدیث الفاظ دی قرآن پاک بوئی الہ العالمین دا کم زین چی لارم ہا غزے تا واپس را لب او زپ دا سی خلقو کیم چی مال لولی خوپ ما بانے عمل نکئی نن زمائی عزتمند تاسو گرئی حافظان دا قرآن پاک سمر دی درسون دا قرآن پاک سمر دی خو مونږ په قران باندې عمل ته تیاری ګنا. او دا مسله دا چې د قران پاک علم وی او عمل لی نو دا وبال لی. او د غوري دن کی د فاره با د جهنم دتلو سبب جوړي. زکه حدیث د صحیحین او کراغلو نبی علیہ السلام فرمایلیو القرآن حجت لکا و علیکا، قرآن پاک با یا تا دا پار دلیل او دا نجات ذریعہ جوڑی گی کد دے علم او عمل دی او سڑی سر دے. او کنا دا قرآن پاک علم وی او عمل نی نو دا بولتا دی او انسان دا جہنم دتلو سبب جوڑی گی. دیو جن چمونگو تاسو دا کتاب اللہ دا علومو د دې خیال ساتو. او د کتاب الله علم لکه زموږ د معاشره کې نن صرف دا د چ الفاظ زده کا یاد اغه حفظ وکا. الحمدلله دام د قران په حقوق کې لوی حقونه دي چې داغه الفاظ د کې دارنګ د اغه حفظ وکي. خو اصل شی د قران معنا او مفهوم زده کول. زموږ په علماء ربانیینو کې اولی عالم تیر شوه داغنم دے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ. داغ پسونو زرگنو کتابونه دی. یو کتاب دے داغ داغنم دے مفتاح دار السعادہ. پاغی کی دے علم دے علماء پا فضیلت بانی یو باب تڑلے. علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی دا خبرم دے فضیلت او دے خیر نخالی ندا چی یو سڑے دے قرآن الفاظ دے کئی یاد قرآن پاک حفظ کئی. خود قرآن پا علومو کی پٹولو کی افضل علم سدے دا قرآن پا مانا و مفہوم بانے زما عزت منتظان پیور چی قرآن پاک مونگا و تاسو نسم ہوتا عزت دا کتاب تلاوت چی کوئی نو پلی سور بقر کی دایو آیات مبارک بتاسو مونگ تا مخل رازی چی کل تلاوت کو دا مونگا و تاسو لم مخل رازی چه پخوا زمونگا استاسو نه یو لوی امت تیر شوی چه غیت یهودیان وی داغ یهودیانو داغی دا عالمانو ناکار خیونا اخلاق اللہ قرآن پاک کی ذکر کری نو داغی نپس دائی دا عوام و حال ذکر کئی. مونگا استاسو لم سوچ پکار دے چه دی یهودو دا عوام و مزمت کتاب اللہ کی پا کم ترتیب ذکر دے. او بیا دی مونگا استاسو وایو چ اللہ پا نور امتونو بانے پا یو خبر ملامتیا وی نو مونگو تاسو دا پارا مغد ملامتیا دا. اللہ سورہ بقرہ کی وی اول پارا کی دی یہودیانو داوا مبارکی وی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب. اللہ وی پا دی یہودو کی زن عوام دی نقصان دا دے قباحت و مذمت دا دے پا کتاب اللہ نپوئی گی. دا دی یہود مذمت بیان و یہودیانو کی زن عوام دی نقصان سدے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب. وی پدی یہودو کی عوام دی پا کتاب اللہ نپوہی گی دا نپوہی دل پا کتاب اللہ نقصان دے. اے ایمان سروائے زمان استاس پدی معاشراو پدی کلو کی سور سور مسلمانان نارینا و زنان دی ایمان سروائی قرآن پوئی دو والا پا کسور ری. او بیادام دی دا اللہ دے کور کسو چکی پا کتاب اللہ پوئی گنا خودی نپوئی لم گنا کلوی لی پا دی مچتا استغفار وی لی پا دی مچتا توبہ استی دا اللہ پا کتاب نپوئی دل دا دی یہود دا عوام مزمت اللہ ذکر کئی. منگو تاسو لپکار دی دا نبی علیہ السلام در آتلو مقصد دنیا تسرے. نبی علیہ السلام دنیا تصد پار راغلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چی خانہ کعبہ جوڑکا نبیا دعا غواڑی وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام د خانه کعبه د تعمیر نه چې فارغ شو دعا غواړي و یا الله ستا دا کور می جوړ کو خپل خیره پیغمبرم دی مکی والو کې رولېږي. یا الله چې نبی اخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم دنیا تراشی نو داغی دا زندگی مقصد بسی درے مقصد نے ذکر کری یتلو علیہم آیاتک اللہ چستا خیر پیغمبر راشی دی امت تبد کتاب اللہ تلاوت کئی چدی الفاظ دکی داد نبی دراتلو یو مقصد شو دویم نمبر کے بس کئی ویعلمہم الکتاب اللہ دا الفاظ نپس تا دا کتاب تعلیم بور کئی او بیا گورے تش کتاب کا چاز دکو دے سر سنت نی نو دا دین نامکمل دے زکر یو سڑے قرآن منی پا قرآن پوہ دے خو حدیث نی اگا کافر دے مسلمان نرے منکر حدیث مسلمان نی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَي تعلیم بور کئی دا کتاب اللہ وَالْحِكْمَةَ دا سنت و پزری دا قرآن تشریف کئی زکر قرآن خویلی مزو کئی مز بسنگ کے ندا نبی علیہ السلام خولے قرآن ویلی زکات ورکے چال بے ورکے سنگ بے ورکے سمر بے ورکے دا سید الکائنات پخپل تعلیمات سر خولے نوال حکمہ پیغمبر دید پار راغلے چی دا سنت و پزری دا قرآن تشریو کی او بیا آخر کی دا نتیجی پتور دا خلاصے پتور یو خبر ذکر کئی دا کتاب اللہ الفاظ د دے مانا احادیث د کو لخیر د دے مقصد سے دے ویزکیہم چہ د خلق و عقائد و اعمال پاک شی د کدایا د ساتے جنت پاک زیدے بغیر د پاکان ان جنت تبل سوکت لے نش قرآن دے د پارا راغلے د قرآن د تلاوت مقصد دا دے د قرآن د الفاظ و د مانا د حدیث و د کول مقصد دا دے ویزکیہم او اللہ قرآن پاک کی وئی قد افلح من تزکا کامیاب دے آغا سوک چیزان پاک کو ہر پیغمبر دے دے پار راغلے چی دی خلقو لدعوت ورکی چی دا خلق زان پاک کی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل فرعون تراغے لنبنی خبر ور تسکی وئی زد اللہ دے طرف نراغلے حل لکا الہ ان تزکا ضرورت تشتا از اللہ دا پاک والی دا پار را لے گلے کزان عقید پاکے نراشما تکینا دا اللہ دا پیغمبر دنیا تا دراتلو دا مقصد دے اس ایمان سر ہوائے چہ دا کم مقصد دا پار اللہ خپل خیری پیغمبر دنیا ترا لے گلے امت نند قرآن الفاظ اغا نزدکے کا الفاظ ازدکل وی بس دا حق دے مانائے نزدکے او کمانے از دکن و بیاد آغی نپس منگ عمل تا پاغیبانے نتیاری گو دیو جنہ زوائی عزت مندو چی منگ او تاسو طول دا کتاب اللہ پا درسونو کی زان شامل کو دا سی بکو انشاءاللہ منگ او تاسو کرن اور دا آیادو ساتھائی دا تاو چی دور اللہ لیلی ندی گرمائی کی راغلی ای نو الحمدللہ استاسو دا طول و مقصد بدائی چی منگ اللہ والا جوڑ شو دا غشان دکنہ دا ټول دا مقصد دے چھے مونگا اللہ والا جوڑ شو دا قبر دا عذاب نبش شو دا قبر والا راحت مونگتا ملاو شی دا میدان محشر دا شرمندہ گئی نبش شو اور اللہ والا بسڑے پس جوڑی دا قرآن خپل ویلی دی درم پارک اللہ وی سورہ آل عمران کی ولیکن کونو ربانین وی ټول اللہ والا جوڑ شی اس اللہ والا بسنگ جوڑی گو یا رسڑے بچے تا گھٹ کی کینی یا بزنگل کی چلے اوباسی اللہ وی ولیکن کونو ربانین اللہ والا جوڑ شئی یا اللہ استا والا بسنگ جوڑی گو نو پخپلا اللہ وی بما کنتم تعلمون الکتابا و بما کنتم تدرسون وی اللہ والا بدرنا علا جوڑی گی چے تر مرگب کتاب اللہ خیئی او تر مرگب کتاب اللہ ازدکوئی دا علماء ناسی بی ما کنتم تعلمون الکتاب دا مانا ندا چی یومی آشتی قرآن ہوئی رمضان کی دی ہوئی یاد دی گرمی پا چوٹیانو کی ہوئی بی ما کنتم تعلمون الکتاب دے لوئی چی کلن پا خبت پوشوئے نو تر مرگ با قرآن خلق لخے علب اللہ والا جوڑے گی بی ما کنتم تعلمون الکتاب دا مانا دا کر کنتم کانے داخل کرے دے فعل ناقصی پا فعل مزارے داخل کرے وی امیشا امیشا طول عمر با کتاب اللہ خلق لخی و بما کنتم تدرسون او بار بار تر مرگ پوری قرآن پاک درس بور کوئی للیبے نو کہ اللہ والا جوڑی دل غوارو بغیر د کتاب اللہ نہ اللہ والا منگو تاسو جوڑی دینشو قرآن دوستی غواڑی خبر دا سی دوستی کچھ دوستی نہ زمون مسلمانان ور سر دوستی کئی رمضان شریف کی راوالی یا چتر و ختم یو کی قرآن دا سی دوستی غواڑی چتر مرگ بدی دی سر تعلق بھی ورنہ دے کچھ دوستی نو غواڑی نبی علیہ السلام فرمائی لیو وی دا قرآن خبر علی زما د اللہ پا ذات عالیہ قسم وی نبی علیہ السلام وی قرآن دا سینی نا دا سی تختی لکا یو سڑی دا اوہ گوڑا پرانستا اوخ تی تختی ندی با ار وقت خبر علی ار وقت بے خبر علی او دا سی خبر بے لی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بارک راغلی وی دور تلاوت بے کولو چکل بخوب غلبو کا کتاب اللہ بے دا سینی دا پاس پاتشو دا بشو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ قرآن او سنت سر بدا سے تعلق ملا لقاری رحم اللہ ذکر کری دی شرح فقہ اکبر کے وی مات الغزالی والبخاری علی صدری امام غزالی رحمت اللہ علیہ وفات شو او زن کدن کی بخاری پسینہ نیولیو تردے چو وفات شو بخاری دی سینے دا پاس پرو تو قرآن او سنت دا سے تعلق واڑی تاسو گو رہی تاسو نکسوکتا پوسو کی چ زمونگ دی خلفائے اربعاؤ کی دا چاپ دور کے ڈیر فتوحات شوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی علماء دا تاریخ لکلی دا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی نن خمونگ نا ٹول ملکونا اور ٹول اسلامی حکومتونا کافر ہو واغستل 12 لاکھ مربع میل علاقہ غی فتح کرے ہو دا عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی داغے دگنا 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شو ابن کثیر لکھی رہے داولی دادور فتوحات لیوشل وی وذالک ببرکت تلاوت کتابہ دی خلیفہ دی کتاب اللہ دیر تلاوت بکولو آخر کے دا جولائی نا دا شہادت نپس قرآن اچت شو کن شو داغ دا جولائی نا دا شہادت نپس شو قرآن پاک اپت اچت شو دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نو یاد و ساتی کمونگ و تاسو آئیو چی مونگ تا دی دن طول لارے کلاوشی بغیر دا کتاب اللہ نا کلاوی دینش دیتا با مونگ و تاسو وخور کو او دیتا با زمائی زتمند مونگ و تاسو کار وائیو دین والا کار تا مونگ کار ندی ویلی اکثر دا عوام زمونگا دی طالبان لوی سکار رشتا کنا لکا زمونگا حکومت وی یار دیتو لباو لسکار پا کار رے دی دین کار تلا مونگ کار ندی ویلی آلان کے کار سشے رے علماء لکلی دنیا کے ڈیر علوم دی خو پا تمام علوم کے لوی علم سشے رے دا قرآن و علم وی یو عالم تچاوی چی علوم خو نورم ڈیرو نو داتو ورو تا قرآن لکھے ناغور تا بخاری و مسلم شریف حدیث ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ وی ماد نبی علیہ السلام ناوری دلی چی فرمائے لے خیرکم من تعلم القرآن و علما وی دی حدیث کے نولے وی تاسو کی غراغ سوک دے چی قرآن ازدکو بلتے و خولو ددن غور انسان نشتا مونگو تاسو دیم اللہ پا دے کراولی چی کتاب اللہ ازدکو او دا زمائی عزت مندو نور تو خیو زمونگ استاسو طول مسئلے با حلقی گی پس پا کتاب اللہ سر دے سر با زمونگ اخلاق سمیگی دے سر با اتفاق نن تاسو گو رئی امت پا وڑو وڑو خبرو جنگی یو بلتا دا کفر نسبتو نکی او کتاب اللہ سوئی دا مسلمانانو دا اتفاق شے دی ایمان مسئلہ دا افتراق او اختلاف برازی دی ایمان پا مخالفت والے ستاو دیو بل مسلمان دیو بل جماعت چی عقائد یو دی نو قرآن وی چی بس داتا سرسے دا دے اتفاق دے قرآن دے اتفاق اصول ذکر کری بار بار ویلی قل یا اہل الکتاب تعالو الی کلمتن سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا اے کتاب والو را شیو خبرتا دا اللہ حبیب ورتوئی ستاسو دمون پمنز کی بے اتفاق راشی اغس شیرے دیو اللہ عبادت او دا اللہ سر اس شیر نشرکو اللہ دے مونگو تاسو لدخبل کتاب دا ناس تے پدیبان دا عمل او دا رنگ دا نور تا دا رسول توفیق را نصیب کی دادری سورتونا پاتی دی کل علماء کرام تغلیباً دے درو وارو توی معوذات او کل دے دوارو رستنو سورتنو تا معوذین یا معوذین ویلے کی سنت طریقہ داد علماء لکلی ابن کثیر و دینور مفسرین وی کلے و مسلمان انفرادی یا اجتماعی دا قرآن پاک ختم کئی نو دا سورہ زحان رستو بیادہ ہر سورت پہ ابتدا کی تکبیر اللہ اکبر ویل مسنون طریقہ داد تس سڑے اللہ اکبر وی ورپسی تسمیہ وی بیا سورت وی او چونکہ دا قرآن پاک داوری دو دویلو نا مقصد عمل لے نگور دی دریو وارو سورتونو بارک داواو رئی او اللہ دی پیمونگو تاسو لد عمل توفیق مراکی نبی علیہ السلام دا ہر فرض مصبصبا دا دریو وارو سورتونو لستل مسنون طریقہ دا دا ہر فرض مصبصی دی دریو وارو سورتونو تلاوت کول او دا سبا او دا ماخام دا مصبصبا نبی علیہ السلام دا دریو وارو سورتونو دری دری پیرے لستل نتا سنگر سبا مجھ پس یوزلی وائی بے وائی بیادری وڑا وائی بلا مسنون طریقہ دام دا حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چے کلب دشپیو دکی دو بستری تبراغے نو بستر کی بکی ناستو دا دری وڑا سورتون بے اولستل او لاس مبارک بے دا سرا جمکل او بیا بے پاغی کی چف وال چگے سرس لار مبارک بم دخلین لارے پاغی بانے بے مخ دا بدن اول ایسا او ترشا پورے بدن لکم زیل چی لاسونا برسیدل نو نبی علیہ السلام بمسح کر دا سکار بے سو پیرے کولو درے پیرے یوزل بے دری وارو لستل پلاسونو کی بے چفکل او بدن بے مسح کو بیا بے اوکل بیا بے اوکل نچود کیے گئی نو دا سی درے پیرے وائے درے پیرے دا وائے دی اول سورت تا گر سورت الاخلاسم وائی او دی مفسرین دین علاوہ نورم دیر نمونہ ذکر کری پاغ نمونہ کی او نم دام دے سورت التوحید مورتوئی دا اللہ دا وحدانیت سورت یو نم دام دے سورت المعرفہ یعنی آغا سورت کہ یو سڑے اللہ پی جندل غواری نو پدی کی بے پی جنے زکا بازی کافر نبی علیہ السلام تراغلی مفسرین ذکر کری ویداد کم رب طرف تا چمونگا رابلے دا دی رب منگتا وضاحتو کا ندا سورت اللہ رولے گلو دیتا وی سورت المعرفت در رب العالمین دا پیجندو سورت زکا انبیاء علیہ السلام دنیا تا اللہ سا دا پارا رالی گلی چی دا انسانان خپل ربو پیجنی او دا یادو ساتی کم انسان نارینا و زنانا چی صحیح مانو کی خپل ربو پیجنی بیا با در رب سرا اونی گٹی یولیا مڑی جوندی دا برسر شرکان نجوڑے زکا دا مشرکان بارک اللہ بار بار وی سورہ انعام کی مویلی وما قدر اللہ حق قدره دیدے کہ دا قدر یو مانا داوا و افضل مانے مفسرینو دا ذکر کڑی وی دی مشرکانو اللہ ندے پی جندلے سنگ پی جندل چدا اللہ سر مناسبو کپی جندلے وی نبیابے ور سر مخلوق و بندگان شرک نجوڑو لے ندیت سورت المعرفت وی علماء لکلی وی دنیا کی سمر مشرکانو چی شرک کڑے ندا تمام شرکون رد پدی صورت مبارکہ کی اللہ رب العزت ذکر کرے اجمالا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوائے اے حبیب دے لفظ قل سر گورا دا اللہ دا حبیب غٹول رسالت و نبوت منگو تاسول ثابت کو یو لفظ قل سر دا اللہ دا حبیب رسالت و نبوت ثابت شو قل اوائے ہوا شان دا دے اللہ احد اللہ رب العزت یو دے دیر گور دنیا کے دا سے کافر دی چاہی دا اللہ دا وجود نے انکار کئی لگا دہریا نئی توئی تاس ہوائی چا سوکشتا دے نا او بس دا ہر سمادہ کئی او طبیعتی کئی او دہرے کئی حالان کے دا سے او ذات تے او اغدا سے معروف و مشہور دے چا پہو زمیر اغتراجی کی ہوا حق اللہ هو الله احد دغ اللہ اکی یو دے ورتو آئے شان دا دے چ اللہ رب العزت یو دے اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے بے حاجت دے رب العالمین خصوصی نمونو کی یو نم دے صمد ازم دا عوام اکثر نم نیمئی اور دا نم نیمول گناہ دا ادا زمون پدی معاشرہ کے عام خبرات عبد الصمد تمونگا بیا صمد وایو اعلان کے صمد اللہ نم دے وہی گئی خبر بات عبد الرزاق تمنگا رزاق وایو دا گناہ دا. پرونی یو جلسہ کی نبا یو عالم وی یو پکی یو نات خوانو وی رحمان بابا وی ادا بتا سو ڈیر ملیانو ناوری ممبر دا پاس وی رحمان بابا وی بیا ما اگین پس پوئکل چھ گورا رحمان اللہ تا وی بندت رحمان نوی نو خام خا چیت دا عبد الرحمان بابا شار وی نو چھ رحمان ولوی نوائی چھ عبد الرحمان بابا وی کن دیو جن گورا عبد الرحمان تا رحمان ویل چکل عقیدہ اغشان ندا نو بیام گناہ کبیرہ دیو جن عبد الرحمان بابا تب رحمان نوائے عبد الرحمان بابا تب رحمان نوائے رحمان خدا اللہ خصوصی صفت دے عبد الصمد تب سمد نوائے سمد دا اللہ رب العزت پا نمونو کرے عبد الصمد سمانا دا نو اہل علم لکلی سمد دا اللہ اغ صفت دے سمد ہا غزات لوائی چہ ہچا لے حاجت نشتا او نور ورت طول محتاج دی اللہ تا سمد لوائی اللہ ہچا تا حاجت نشتا او طول ورت محتاج دی که مڑی دی که جون دی دی که انبیاء علیہ السلام دی دیو جن باز علماء لکلی ویداد اللہ غا اسم اعظم دے چہ سوال تکے او اللہ سوال قبل ہے لکہ تفسیر مدارک ذکر کری نور مفسرین ذکر کری ویدہ اللہ غا اسم اعظم دا باز علماء پنیز بان اسومت دے لکہ مشکاہ شریف کی او حدیث راغلے یو صحابی دعا کو لنبی علیہ السلام ورتغوگی خیو آپ دعا کی وئی اللہم انی اسلک بانی اشہد بانک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی علیہ السلام ابل صحابی لو وئی دے دا اللہ نہ پاغ نم غواڑی چ سو کی تے غواڑی اللہ ورکے سوال کئی اللہ سوال قبلے ناغ صحابی پاغ اسماء حسناؤ کے صمد ذکر کرے دیو جنتا سم سوال کوئی نوائی یا صمد ما تدارا کی داغا نی کا وسیلہ نہ کر اللہ رب العزت اگر ٹول کے لیے وسیلہ سدا لا اللہ اسماء حسنا پ وسیلہ کی پیش کر او قرآن حکم کرے وللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها دا اللہ خیست خیست نمون دی پا دغی نمونو اللہ نو غاڑی دی پا وسیلت غاڑی کلوی قل ادعو اللہ ادعو الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا اللہ رو بلی پنم دا اللہ روی بلی پنم دا رحمان پا کم یو نمی چرا بلی دا اللہ خیست خیست نمو ندی نصومت ور تولی وی ہچا تے حاجت نشتا او طول ور تا محتاج دی او دام یادو ساتے وی سمرچی او بندہ کی احتیاج دیر وی نو دمر آغا اللہ تا نزدی دیر وی بعض علماء دا مانا کری چی ابراہیم علیہ السلام تا خلیلو لی وی وی خلت کے مانا دا حاجت پرتا دے اللہ تا دیر محتاج ہو زکور تا خلیل ہوئی دیو جنہ چچا کی دیر احتیاج دے نو اغا اللہ تا دیر نیز دے دے انبیاء علیہ السلام چکم عاجزی اللہ تا کولا اغا پا عام انسانانو کی نشرات لے زکر دا نبی علیہ السلام بارا کی راغلی وی کل چی دعا بے کولا نو دا سے دعا بے کولا چی کتن کو انسانانو بورت قتل پا نبی علیہ السلام بے رحم راغے نو کل چی تا دا سے سوال کے دا سے عاجزی سر سوال کے چستا غنتی او بندہ پزڑ کے در رحمت جوش رازی نو دا ارحم الراحمین در رحمت بسحالی زکر دا مسئلہ تا سلما و ناوری دلی دا طولی دنیا میں دی چراجمہ کی دور مینہ بے بچی سرنی لکہ دا اللہ مینہ چی سمرد خپل بندہ سر دا اللہ مینہ چی سمرد خپل بندہ سر نبی علیہ السلام چی بکل دعا کولا نو آغت چاچے بے تماشا کولا آغب پی زلک رحم را گئے غزوہ بدر کے نبی علیہ السلام دشپے دعا کولا د دی امت عظیم شخصیت ور تٹنگ نشو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وردو کو نبی علیہ السلام د شاد طرف نہ ہونی بس کدا اللہ حبیب تھا چے سو غخت اللہ بتا سر خپل وادی پورا کئ نو سمد اغا ذات توئی چے چاتے حاجت نشتا او ٹول ورت محتاج دی ٹول محتاج دی ورتا او کله کدا عقیدہ ذہن کی راشی چی نبی اللہ تا محتاج دے ولی اللہ تا محتاج دے مڑے اللہ تا محتاج دے نبی آو تیم دا حاجتون نگوڑو لکا ناپوہان در پا در درگا پا درگا دا حاجتون دا پار گرزی کدا پت اللہ تا محتاج دے اے او جوندے نبی چی دا جوندو بچو نا تکلیف نشی لرے کولے نیو مڑے بسرنگی دا نور خلکو نا تکلیف لرے سورہ یوسف اکثر زمگ دا خلق شوقیت اور سراوری حضرت یعقوب علیہ السلام چکل بچی رخصتول نو یو لسرونو خائستا خائستا ایتے وصیتو کو ویا بنیا لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرقا اے بچو پا یو دروازہ مزئی بلکہ پا جدا جدا دروازو لار شئی دے ورتے و تدبیرو خیلو خو آخر کے گورتاو چھے دے قرآن تلاوت کوئی نو حضرت یعقوب علیہ السلام چھے بچی رخصتی نورت سوئی وما اغنی عنکم من اللہ من شے اے بچو دا اللہ دا تکلیفنا دا اللہ دا تقدیر و فیصلینا گورے تاسو لزر بر فیدن شمدر رسولے جواندے نبی جواندو بچو توئی وما اغنی عنکم من اللہ من شے ذرا بر تکلیف نشم لری کولے اول نشم لری کولے نبی د خپل خبری دلیل پیش کئ وای ان الحکم الا لله دا شان آیات قران کې لیکن اے بچو تاسو نه تکلیف ولې نشم لری کولے زکه د الله فیصله دا دا ان الحکم الا لله نشته د اختیار د نفع او نقصان د مرګ او د ژوند د عزت او د ذلت د ورکولو د بندولو الا لله مگر دی الله سره دغا اختیارات اللہ زان سر ساتھ نو اللہ الصمد دا مانا وا چی اللہ رب العزت بی نیاز دے بی حاجت دے لم یلد ددی اللہ اولاد نشتا دیکھ دا آغا مشرکان اردو کو چی سور سور مشرکان دنیا کی تیر شوی اللہ لے دا زامنو دلونو نسبت بکولو لگتاو چی تلاوت کوئی سور توبہ کی راغلی اللہ وی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن الله يهوديان وبوي العياذ بالله عزير عليه السلام ده الله زويده نصارى وبوي حضرت عيسى عليه السلام العياذ بالله ده الله زويده ده مكي المشركان ده عقيدوا چه ده ملائك ده الله ده پار لوندي ادا علماء ناس درسونو کی تاسو اوري ويدي مشركان والله ته حقيقي اولاد ثابتولو او کنه حقيقي اولاد نو نو بعضی مفسرین وی چاو مشرکانو کے دا سے ناپو ہموچ حقیقی زامن و لنے اللہ لثابتو لے خوام مفسرین داوی چی دعام مشرکانو دا عقیدہ وی چی حقیقی لنہ و زامن ورطن ثابتو لے وی بیدانے کانو پیغمبرانے دا زامن غنتی دی او دا ملائے کی دا لنو غنتی دی لکا پلار دا زوی خبر نغرزائی دارنگ پلار دا لور خبر نغرزائی بس مونگ با دی توائیو دی زمونگ دا کار بخام خواب اللہ کر کسیم جوڑی کڑی چل عیاذ باللہ ولیے پا اللہ ضرور کڑی وہ انور تے ویدا اللہ پہ حکم را کشا وہ را کن شے وے زما پہ حکم را کشا دا قرآن نمک کے قائد دی معاشرہ کی دی معاشرے دا قائدو چی دا اللہ پا حکم نرا کزی دا خدا پا حکم را کش لم یلد کی دا دغی مشرکان ورد کئی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا نی زامن شتا نی لون شتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے چانا پیدا ندے بعضی علماء کرامو دیدے کی او اشکال دا ذکر کرے وہی پہ دنیا کے خدا سے مشرکان ڈیر تیر شوی چ اللہ تے دا اولاد نسبت کرے خو پہ کافروں کی دا سے سوک ندے تیر شوی چ گنی دا دی ویلی چ اللہ رب العزت دا چا پا اولاد کی نسنگ قرآن وی ولم یولد وی گئی پہ حبر بار دا سے کافروں مشرکان نہیں تیر شوی نو بازی خدا جواب کئی وی دا سے ضروری لینا چ گنی خام خواہی و کافر دی تیر یو دا غی درد کئی کل قرآن پاک اگا گناہ وجود ویم ناو چاکیم نا خدا غی نفی کئے آباز علماء دا جواب کرے چے اصل کی دا لم یلد داوا وا قرآن داوا بلا دلیل نا ذکر کئے دا لم یولد دا غی دلیل لے وی مشرکانو لم یلد دا اللہ اولاد نشوی دلیل پی سرے وی تاسم منئی چے اللہ دا چا اولاد ننے دیتا مسلمات ہوئے دا سی دلیل پیش کو چھے کافر منلو وی دا اللہ اولاد نشتا سوال پیدا کی دو کافر وی دلیل پی سرے وی ولم یولد نو لم یلد دعوی وا ولم یولد پاغی دعوی بانی دلیلو وی دا اللہ اولاد نشتا دلیل پی سرے اے کافر تم منی چھے دے دچا اولاد ندے نو چھے دا اللہ دچا اولاد ندے نو دا سی دا اللہ اولاد منشتا اباز علماء کرامو لکلو چھے اصل کی دیدے کی نفی دا شرک کئی او شریکان درې قسمه وي. یو داس شریک دے چاغه کته شریک دے و یره کاروبار دے شریک دے او 200 روپے زما دے 1500 دے بللی نو شریک دے خو تا نه کته دے. یو داس شریک دے چې تا نه بره دے داغه 200 روپے دی او ستا 1500 دے. یو برابر په برابر شریک وی نو لم یلت کی وای کته شریکی نشتا اولاد د پلار نه کته کړه لم یلت کته شریکی نشتا. اکثر دا مشرکان ور سره کته کته شریکان جوړي و یره دی لاس کی سنشت خوش فارس خوی سکول شکر خوی گئی پاپر بار نو لم یلت کی داوی خکت شریکی نشتا ولم یولت کی وی بر شریکی نشتا پلار والدینی نشتا بیاور پسی وی ولم یکل لہو کفوان احد اللہ لر برابرم حسوک نشتا. پا اس یو صفت کی اللہ سر سوک برابر نشتا دا علماء ناس تی دا پا مونگو تاسو فرض دی چیز دکو چی شرک ستا وی خوی گئی پاپر بار دا دشر کیو تعریف علماء دا کرے وی دا اللہ خصوصی صفات مخلوق لورکول دے تشرک ہوئے. دشر کیو تعریف سرے دا بہر نارینا و زنانس دا کئی شرک ستا ہوئی دا اللہ صفات مخلوق لورکول. نو دی صورت کی گرد اخیر آیات کی ندی خبر رد کئی وی دا اللہ کم خصوصی صفات چی دی اس سوک ور سرپا کے برابر نشتا. دا اللہ خصوصی صفات سرے عالم الغیب پا غیب سوک پوئی گی اس پدی صفت کی نبی ولی شہید مڑے جوندے اس سوک ور سر شریک نشتا. آیات الکرسی کو وٹولو لے یاد کرنا اکثر مونگو یاد کری دے پیریانو دے غلولو دے پارا واللہ دے مونگو تاسو پمانا بان امپوہ کی آیات الکرسی کے اللہ وی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دا اللہ پا علوم مخلوق ہات نشکولے آغا عمر علم بورت ملاویگی سمر چی دا اللہ خوخشی. حدیث دا بخاری شریف کی راغلی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام سفر کولے کشتی کی ناست نیو چرچن رالا او دا کشتی پا غاڑا کی ناست دا اخپل مخوک پوبو کی ور دوبیو بس کی حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی ویستاو زما علم دا اللہ دا علم مقابل کی دا عمرم ندے چی دی دی مرغی با دا دریاب و سمندر دو بونا سورا کمی روستے دا نبی لوی علم وی دا نبی لوی علم وی خدا اللہ پا مقابلہ کی غیس علم ندے. نو عالم الغیب دا چا صفت تے نو گورا کدا مونگا قرآن کی ذکرے اکثر جمونا یا اصل لپائی یا زنانو نا کور کے کالے روک شو اس بسکے وی فلانی زی کی نک بتو رہے وی گئی پاپ روا اے بیادا موحدین چی قرآن تا ناسی دیم نک تو رول رستو پتو لگی وی نکی تور کڑے وی گئی پاپ روا آیا سره دمږه استاد هغه درس کې بډیر کې ناستو وی اوزل په باد راغه باد رال باد ډیر تنکو وی عقیده مې نه چې آباد او بابا جوړو کې خصم ولا بوزای پوي گئی په خبره باندې دا مې وی عقیده نه چې باد لري کوي خو خصم ولا بوزای پوي شي په خبره نو دا قران لچ نه ځکه لسه پیسي می سیرو کی شي بیا دې خپل لې خو زنانو ورو وی لار شي نال ته نک کی ګوري او نک والو کوم تجربه کړي وای ماشوم بزان سره راولې ځکه لوی سړی خو دوک کیږي نه کړه نو بس آخر کی پتربوران و راواری مالی مرکشی ایمان نم خلاشی و پا دشمنی مواری پی گئی خبر اپنی پا دشمنی بانے مواری اللہ و ایزما سر پا اس صفت کے سوک برابر نشت باعز اونو کی دا سی ویدی زنانو بانے لکا دی رستو صورت کے را روان دی نور دا سی پیران جوڑکڑی و ایدا پا غیب پوئیگی دا حاضر و ناظر دے و ای کامل پیر آغا دے چی دا مورید دا کور دا ٹولو حالاتو نب خبر دی دا مورید دا ٹولو کور دا حالات اکثر دی جاہلان و پیران و سوک جاہلان و پیران دا کار روان کو گورا یو اغا باشریت دا قرآن و سنت پیران دی اغای کمونگ و تاسو طول عمر پیزار و گرزو ندا بزمونگ دا پار سعادت دی خواگا چی غصن خبما کسی بھی اولی عالم دے حرم شریف کی نا اغا علتا پیدا شویم دی اغای اوزل وطن لطلیم وی اختر پر از جنگو دی بندیانو بر ایلیانو یوی زمونگ امام بمخ کی کی گی بلوی زمونگ دا بمخ کی گی دیوی چی گورا مونگ دا سی پیرانو مخالفت کرو یہ اخر جنگ ہو دیو بندیان ہوئی زمونگ اختر رزد زمونگ امام بمسکی او بریلیان ہوئی زمونگ دا بکی وی اخر سے سمجھدار خلق ہوئی ورطوی چو گورا جنگ مکوئی دا اختر رزد او تاسو بے یوم نکوئی زمونگ دا پیر سیب دے بمسکی وی پا پیر سیب ناوخت شو وی گئی پا خبر آباد آغازان خلاصولو چنا دی کی یو خوخ کئی خوز بمز نکو وی اخر خلقو لے گورا جنگم ختمی گی ومز بتکے نوی پیر صاحب چې مجبور شونه مریدان جدا کول وی اختر مو څنګه نه ولې تا موږ لنه نه خول نو موږ به تعالی څنګه وخایو به کی خبره باش موږ به تعالی څنګه وخایو نو داسې پیران بیا خلکو عقاید خرابای وای کامل پیر هغه دی چې د مرید د کور د حالاتو نه خبردار الان کی گر قرآن سوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دیوار نہ آپ اللہ پتہ نہیں لگی، دیوار نہ آپ اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ نہیں لگی. حدیث کے راغلی سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کور تا سید الکائنات راغلی اگر دروازہ بند کرے وہ سنت طریقہ دادا چرشا کور تراش دروازہ وہ پنک دا سے پکلارا کلارا ٹکے او اے با السلام علیکم ادخلو دا اللہ سلام دی پتا سو مال درا دن کی دو اجازت شتا دا شرعی ادب دے چنن منگا پریخ سعد رضی اللہ عنہ دا صحابہ عجیب شانو نبی علیہ السلام سلام چے باچولو نو وبرکاتہو پوری بے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ادخلو صحابی تے خونور کو چے دا دوارو جہانو سردار زما پا دروازہ کی ولاڑ دے او دا دوارو جہانو سردار وی چے دا اللہ سلام دی دا اللہ رحمت تی پتا سو دا اللہ برکاتی ناغ جواب ورکو خوپا کلارا گنتے اغلا پتاو چے نبی علیہ السلام با دری پیر سلام چے سنت طریقہ دادا چے دری پیر با استیزان و اجازت غاڑے نبی علیہ السلام بیاو یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بیا پا کلارا گنتے جواب ورکو پا دریم ظلم سلام واچولو او چے دریم ظلم اجازت ملاونو شو نبی علیہ السلام واپس روان شو صحابی زر دروازہ کلاو کوئے قربان نازا ما دا ار خبر جواب در کرے خو بس رمی غختا چے بار بار رابان سلام منواج نبی علیہ السلام تا دروازے نا پا لپتہ نہیں لگی چے صحابی موجود دے زما دا ہر سلام جواب کوئی اجازت کئی خو پا کلارا کلارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروازے نا پا لنگول او پیرانو تیدا مرتبہ و درجہ ورکڑی بلکہ نبی علیہ السلام تا کل گورا دخپل کور حال معلوم نرے او کامل پیر و یاغدے چی دا مورید دا حال نخبر ری مسلم شریف یا روایت کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وہی زما پکور کے نبی علیہ السلام نمبر ہو نبی علیہ السلام راغ پا بستری بانے پری ہو تو او دا خیال و گمان ہو کچھ زگنی ادش ہو نو روغ انتی بستری نہ پاسے دو دروازے کو لاؤ گا بی بی وہی زما پا خیال کے دارا لل چدا خو زما پکور کے نمبر دے نبی علیہ السلام جوڑ دے نور بی بیانو کورنو تزی نور پسی را پاسے دا نبی علیہ السلام دا کور نہ راغ جنت البقی دا مدینی منوری مشہور قبرستان کے ادھر دو او مردگانو لے دعا گوختا دیر سات دعا گوختا اللہ سنے مبارک پور تکڑی چکل دعا ختم کا نو واپس کور ترا روان شو بی بی تی بل طرف لائی خو تماشا کو لے چھ نبی علیہ السلام قبرستان کے ولاد بل طرف لپا منڈا منڈا رالا او بستری بانے پری ہوتا خو سڑے چھ منڈا ہوئی نسیلی گی کن نبی علیہ السلام چراغے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پا بستری سیلی گی دوارو جہانو سردار دے کدرے بی بی تا وی داولی سے لے گی آورتا حل نوی وی راتا حل وایا ورنہ دا آسمانو نو دزمکو مالک مما خبر کی داول نوی چیز پیغمبر مو پوئیگم و پا غیب و حاضر و ناظر وی راتا ہوا ہے داولی سے لے گی آو کتن نوی نو دا آسمانو نو دزمکو مالک مما خبر کی نو دا اللہ سر پا اس صفت کی حس سوک برابر نشت ولم یکل لہو کفوان احد او نشترے دی اللہ سرا برابر حصو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دے رست دوارو سورتنو تا معوذتین وی او نبی علیہ السلام فرمائی دی گورپ دی زان دم وی بچی دم وی وی ما تعوذ المتعوذون بمثلہما وی پناہی ندہ غخت پناہی غختن کو دی دوارو سورتنو گنت او دا سورتونه ډېر هم سورتونه دي او دا قرآن شان دی ګوره د قرآن مرکزی مسله و مسله توحید کتاب الله چې خبره ذکر کی بیا په آخر کې خلاصه ذکر کی نو سوره اخلاص کې داوی چې قرآن ختمیږي خو په قرآن کې مسله سوا یعنی سوره اخلاص والا مسله اوس چې مسله توحید داغه لپاره د حفاظت ضرورت ده داغه سه ظاهرن دشمنان دي سه باطنن دشمنان دي نو ګوره د ظاهری دشمن نه د بچاو چل په سوره فلق دے کے خائی او دا آغا باطینی دشمن نا دا بچاو طریقہ پا سورہ ناس کے خائی او دا دی دا نزول وجہ سوا گورا دے سحر کے امتحانن اثر شتا الہ العالمین لکا سحر حرام کرے دے او باز اوقاتو کی ساہر سحرو کی نوچ پچا سحرو کی غلط تکلیف رسی لکا تاسو گر ظاہرن پا سود کی خلقو لگٹا ملاوی گی خو امتحانن اللہ ویلی سود بنکوئے دغشان دے سحر کے اللہ امتحانن اثر جولے جادوگر پچا جادو کی نو تکلیف رسی خداغے علاج سدے نو داغی علاج دا دو صورتو نوی پچا بانے گورا که سحر وشی جادو وشی کوڑی وشی تاویزو نوشی نو داغی علاج دا دو صورتو نوی حدیث دا بخاری و مسلم شریف کے راغلی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانے یہودیانو کوڑی کڑی وی دا دا اسلام سخترین دشمنان دی مولا آغر از درس کی تیر شل اللہ وی ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہود پا دنیا کی دا مومنان و سخترین دشمنان سوک دی یہود دی دا یو حدیث ہم علتا علماء ذکر کرے و ایکم زیکی چی یو مسلمان و یہودی آوازی کی نو دا دی یہودی پزلکی با دا مسلمان دا قتل خبر تیری گی جدے بسنگ وجنا او نسوارا دا غی پا مقابلہ کی خد اگر یو تبلیغ والا دو سراغلے و بار ملکونو کی گرزے دلے اگر یو مونگ چی دے بار ملکونو لزو نسوارا مونگ لخپلو گرجو کے زیرہ کشت مونگ تا ٹکال امرا کئی مونگ تا دعوتون امرا کئی ویدا سی چھے تبلیغی جماعت پا پیدا نکئی چھے یہودیانو زیور کرے یہودیان پا خپلو عبادت خانو کی زیور کرے داد آغای اغا سخترین دشمنی دا ننم گورا کدا ظاہرن نسواراخ کاری خوب دا یہود سوار دی دا سمر ظلمونا زیادی چھے دی کئی زکد آغای دا دین اصول سدی پیغمبران قتل کری دا نسواراو پا کتاب کی ویدالی کری کسوک دے پا دے مخوای ندا بل مخوال نیسا ای تخپل کتابی تعلیم دادے اہل علم لکلی چک پا دے مخد سوکوائی ندابل مخور تنیسا دابل مخور تنیسا نو یہودیانو ار قسم تکلیف نبی علیہ السلام تا رسولو یو پا تکالیفو کی دابو چھ کوڑے پیو کی او پا انبیاء علیہ السلام سحر اثر کئی گور عام انسانان کلا دا جادو دا وجن لیونیم شی کلا بیمارانم شی پیغمبرانو بانے دا حال نشیرات لے خو بیماری چونکہ پیغمبر بشر دے بیماری پی راضی نو دا جادم دے بیماری پا ترتیب پا انبیاء علیہ السلام اثر کرے دی سحر او جادو پا نبی علیہ السلام اثر کرے دینی معاملاتو کے ذرہ بر اثر نو راغلے دنیاوی معاملاتو کے پا نبی علیہ السلام مانے اثر شروع او دا غیش پک میاشی تکلیف و مفسرینو لیکلی یو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام تا اس پتہ نے لگی شپک میاشتے پس چشپک میاشتے تیرے شوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو او یو دو فرشتی اللہ رولی گلی جبریل امین علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام یو فرشتی دا نبی علیہ السلام سر مبارک تا ادری دا او بل اخپو طرف تا ادری دا او دا مسئلہ دا علمان ناس تی منگو تاو چو دشو نسترگم پٹیشی او زڑم غافلشی زکز منگ پا خوب بانے او دس ماتی انبیاء علیہ السلام چو دشی نسترگی پٹیوی خوڑ بیدار وی دیو جن زما وستا خوب سے خبر نہ دا او سے شری دلیل نہ دے او دے نبی خوب اگے نہ شریعت جوڑی دے نبی خوب سوی شریعت دیو جن جمهور محدثین قول لا دے چے دے پیغمبر پ خوب دے پیغمبر او دس نماتی نبی علیہ السلام دا سے حال کیو چے ملائکو خبر اوری دے آیو فرشتہ دی بلے تویدا پدی پیغمبر سو شوی دی وی مطبوبن سحر پہ شوے وی چا پہ کڑے لبید ابن عاصم یو منافق یہودی وی اغه پہ کڑے ویدا پکم زے کے مدینہ منورہ کیو شاڑ کیو بیر زاروان ویگی کی دا گٹی دلان ندا کوڑی خخی کڑی نبی علیہ السلام را پاس سے دو اور حدیث کی راضی تبسم میں کولو ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا توئی وی اے عائشہ ما تا زما دا بیماری حل اللہ ہوئی او یو درے صحابے ہو لے گل او غطاوی زنا او کوڑی رویس تھی اگر کی یول اس غوٹے وی او دا معوضتین یول سیاتو ندی پہ گئی پہ خبر بات او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابہ ورته وی دا موږ له خیا سوق دی دا الله دا حبیب شانو حدیث کې راغلی و ای ذاتی انتقام په تمام عمر کې لچانه نه غست نبی علیہ السلام زما بیماری الله حقا ماته حلوي او زدا خیم نه صحابہ ته زکه دغه وخت کې اسلام قوت او طاقت ذاتی لحاظ سره نبی علیہ السلام د چانه انتقام نه غست دیو جن باز اوقاتو کې زمون دینی کار پدی خراب شي موږ ذاتی انتقامی کاروایی کوو دی وجن پا تقریر وعظ دا دین پا کار کے ذاتی شے چکل رادن نشو اخلاص ختم شی بیا اثر پاگی کی نہیں ہر شے لکا مخی مولانا سے بھی للہ فی اللاوی دا اللہ دا رضا دا پارش نو دا آیاتونا اللہ علاج رو لے گلو وسم گورا کچا نا کوڑی لکا باز نا پو حقی اللہ دا رحمو کی زمان دا بک باز ملیانو طریقہ دائی چی دا تاویزو نا کئی دا خپل پیسو دا پارا ار قسم تاویز کئی باز یو پکې پوخ او کچا تعویز هم وای وای کې په خبره وای درکه یو کس وی او مولا ګرځي دکان په دکان وی پوخ تعویز کوم که کچا کوم درل بیا ولا چاوی دا پوخ سره وای کچا سره وای وی کچا د 500 روپو دی او پوخ د 100 روپو والره کې په خبره وای نو دا پاخاو کچه تاویزونه چه کئی او خلق پخپل منس کی جنگئی نو گورت دغا تاویز کی کل شیطانی سرات دائی چه تکلیف رسی خو که سڑی بانه کوده و تاویزونه شوی نا بس کئی اکثر زمونږ دا ناری ناو زنانا بیا گرزی وی فلانی زی کرے و پیر سیف دے و پیریان دیور سر خاپی رو بابا دے سو کوئی دیوان دیور سر وی یا بدر لدا کوده رو باسی او اکثر بتاسو مشاهدم کڑی بیا کل تناسی دل وی جبای پیسی خوب دے لگی پیسو ورکولو لطیار انتوی که آو نو تناس دے و تاویز دی مخیل رو گرزی دا بات دیر خلق رازی کل وی یرو لطلی ومو بس تاویز دے چت نرو گرزی دو کل دا سیوی تالوی چی کو ستا پا بالخ کی تاویز دل چایی خی تو گوری تاویز پروتی کل بازی دا زیونی کیو یر ستا پا کلی کی اغا قبرستان کی فلانی زور قبر کی تاویز دل کل وی ستا دا کور پال ماری او تاخ کی پروتی او چی تو گوری ناغ تاویز موجود وی ندا سنگ طریقه دا غیبو بان خوالا پوی ندی بارکی او عالم کتاب لیکلی سارم البتار فی التصدی لسحرت الاشرار اوی چی دا کوری و تاویزون رو باسی دا جادوگر دی د یو سو پیریان د قبضه د لاندې روستي هغه پیریان د منی د سحر د وجنا نو کله ته ناس ته غیلوې تعویز رو غرزو او کله ولو تعالی و یره د خوستا په الماری کې بپروتی نو چې ته سوزي پیریان لوي چې دیره سي چل الماری کې دی ولې خې وی گئی په خبره باندې الماری کې دی ولې خې او بیا یو بل نقص او چې ته وګوري نو هغه تعویز موجود وي نو دا څنګه طریقه ده غیب وانه خو الله پوي د بارہ کې یو عالم کتاب لیکلی سارم البتار فت تصدی لسحرت الاشرار او جدا کوڑے او تاویزونه رو باسی دا جادوگر دے د یو سو پیریان د قبضه د لاندې روستي هغه پیریان د منی د سحر د وجنا نو کله ته ناس ته غیلوې تاویز رو غرزو او کله ولو تعالی و یره د خوستا په الماری کې بپروتی نو چې ته سوزي پیریان لوې چې دیره سي چې الماری کې دی ولې خې وی گئی په خبره باندې الماری کې دی ولې خې او بیا یو بل نقصان کوي هغه کتاب لیکلی بیا بدر لوی چې در لو خیم چې در باندې چا کړی نو یا بدر لرو رو خی یا بدر تربورو خی نو د ایمان نه مخلاص کی پیسو نه مخلاص کی او په دشمنی مواړو لی پیګی په خبره باندې په دشمنی مواړو لی یو ځل یو کس راغی ډیر پوه سړیو ندی تاویز ګورو د تاویزونو در استو دا نتیجه دا مال ایون غری کی متاویزونه روزی او حال می معلوم کو مور را باندې تاویزونه کوي اس تاویز گر ویلو چې مور در باندې تاویزونه کوي دا الله په کور کې ناسې جمعات کې د مور شفقت د مور مهربانی دا تقاضا کوي چې په وشي تاویزونه کوي بس دا غل مور سره تاویز گر ویلو انغری کی تاویز وروته ادا در باندې مور کړي دشمنین جوړي ایمان ندیم خلاصي اعلان کې حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ظلم مشکل لړم د پاسه لاس کې خلړم چې چلو نبی علیہ السلام ته خود الله اس د لاند لړم نخکاری او تاویزګر او کوټګرتا یو کلی نه بل کلی کی تاویز کاری دا زما عزت مندو دوکړه چې موږ او تاسو دې خبرو نسوکو د دین اجتناب کو غیب دان او عالم الغیب سوک دے صرف او صرف الله رب العزت ته ورکه چاله نظر لګی دو کچا باندې چا کو دیو تاویزونه کړي کچا باندې چا سحر کړي نو داغه لپاره دا دو صورتونه علاج دے دا دو صورتونه علاج دے او دا د علاج په تور دے هر امتی څخه کړي زان لے پدی وانے دمائی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوائے حبیب اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب دسبا فلق اصل کی خپل ماناوا یو شے چول او داغی نبل شے رہستل نگورا ذکر بازی علماؤ درب الفلق مانا کری یعنی رب د ټول مخلوقات دے قرآن پاکم دے دیغا باز اقسام ذکر کری گورا سورہ انعام کے کلوی فالق الاسباح اللہ تور اشپا اوچھے سبا تیرو بس انگا پختانم وہ اشپا چاو دے دا کنا دے دی تور اشپی نسپین سبا رہستو والا سوک دے کلوی فالق الحب والنوا اللہ ڈکیو دانی اوچھے تیغون تیرو باسی نو کمزات کا ڈکیو چھے دانی رو باسی تو رش پو چی دانے رو باسی اغزات پدی مقادر دے چی سینے نہ کفر و شرک لری کی او دے توحید اغا بوٹی پکی زرغن کی علم نشرح لک صدرک قلوائے اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب د سبا من شر ما خلق د شر داغن چی پیدا کری دی اور اللہ دا سور مخلوق چی پیدا کرے پدی مخلوق کی زنے کی شرون ملائی وی اللہ دا سمر مخلوق دی پیدا کرے او تا پا دے کی سمر شرون ای خی داغ شرون نا پناہی غارم او لماو لکلی شرون دو قسم دی یو ظاہری شر دے لکه د دشمن شر، د مار، د لړم، د بل درنده شر، د ظاهری شر وای. یو باطینی شر ده لکه د کفر شر، دارنګی د کینی او د حسد او د بدعات شر، دا ټول پکې رال ګور. دا دور آمد واره من شر ما خلق، د شر داغ نه چې پیدا کړی دی، و من شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه کله چې دا تیار خور شي. ځکه شپه چې کلار شي او تیارې پخ شي، نو دغه وخت کې څوک د چا د قتل بندوبست کوي، دغه وخت کې اغلاګر دغه وخت کې اغلا کوي، نو ی الله دغه شپې د تیار نه چې تیار پخ شي زه پناهی غواړم. و من شر النفاثات فی العقد، او د شر داغ نفسونو پکو وهن کو نه پغټو کی چې غلطی کوړی او تعویذونه کوي او پاغي دمونه چي. و من شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوون کینا کله چې حسد سرګن کی. الله دې موږ تاسو د حاسدانو د شر نو ساتي. دمو یو پختنو کې دا یو شی دی چې الحمدلله نور پکې ډېر حیا او غیرت ته خودی حسد د وجنه موږ تباہ و برباد شو، اور یو بل قتل او یو بل وجن، او حسد ډیر سخت ګناه ده. الله دې موږ تاسو د حسد نو ساتي. وای دا ولنې ګناه ده چې په جنت کې د آدم علیه السلام سره د شیطان حسد پیدا شو. دا شیطان چې شیطانۍ لرسېدلې دې دومره دا د حسد د وجنه. قابیل د حابیل سره حسد و، نو دا هغې د وجنه هغه هلاک او تباہ شو. و من شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکی نکله چې حسد کوي. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، وای اے حبیب پناهی غواړم په پالونکي د خلکو، ملک الناس چې بادشاہ د خلکو دے، الہ الناس او معبود او مددگار د خلکو دے، من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسې چونکی نا، الخناس چې کله دا شیطان دا الله ذکر واوري نو پټیږي او واپس کیږي. الذي هغه وسوسه فی صدور الناس سی وسوسه چي پسینو د خلکو کې، من الجنت والناس برابر خبره ده کدا د پیریانو نه کده انسانانو نه، شیاطین انسانانو کې مي او په پیریانو کې مي. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث پاک کې راغلی وي الله دا خبره خوخی چې یو مسلمان قرآن ختم کی او به شروع کی، نو موږ ان شاء الله شروع کو. خدا سمره چراغلی نو دی جماعت والا وعده کوي چې موږ بدل تدرس کی کینو، انور جماعتونو کې علماء درسونه کوي، نو دا الله دا رضا ده پارا نیمه ګنټه درس وي دی درسونه لبا کې نه کنه ان شاء الله دی نتیخ تمکه وي زما عزت مندو. ځکه دا مسله دا وای 24 غنټه کې یو مسلمان نارینه زنانا که پدا سے ماحول کې نکی نه چي کې دا قبر دا اخرت او دا الله او دا رسول خبري کیږي، د دې انسان زندگی به یوې رزه نه بلې رزه لبی ګړاو وي. 24 غنټه کې دا سے ماحول پکار دے چي کې دا قبر او دا اخرت خبره کیږي. ان شاء الله موږ سوره فاتحه شروع کو او ټول بتاو سه ان شاء الله قران وای، او بیا به الله نه واړو چې الله موږ تاسو له پدې عمل توفیق راکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. درود شریف علی اللهم صل اللهم صل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ولما ذکر کړو د بای صحابه کرامو دا ترتیب چې قران پاک ختم به کولو نو بچی به را جمع کله او دعا به غوښته. دا یو مسله ده چې کوم مقاماتو کې دعاګانې قبليږي یو د قران پاک د ختم پسې. موږ تاسو خپلم ډیر دینی او دنیوي ضرورت او حاجتونه مخله دي، او نن د امت مسلمه پریشانې موږ تاسو له مخله دي. نو موږ تاسو چې اخلاص سره ځان د پاره او د ټول مسلمانانو له دعا وغواړو. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ربنا ربنا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. نا من اید الكفار والظالمین. یا الہ العالمین منگتا و تمام امت مسلمت بخنو کی اللہ دا سمر حاضرین مسلمانان دی یا غائبین دی منگتول و تکامل ہدایتو کی او اللہ دا قبر او دا خیرت او استاد ملاقات فکر زمونگ سر پیدا کی الہ العالمین دا تیر شوی زندگی چی منگ سمر پا غفلت تیر کڑی او استاد پا عوامر و نواہیو کی مصور و نقصانات کڑی اللہ